Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, bugün Kamer suresini birlikte mütalaa edeceğiz. Kamer suresi Mekke'nin 5. yılında nazil olmuş bir suredir. Sevgili Peygamberimizin peygamberliğinin 5. yılında nazil olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mina'da o ayın 14. günü, yani gökyüzünde ay 14. gününde, bizim Türkçe'de buna dolunay dediğimiz, yani tam dolduğu, pırıl pırıl dünyaya güldüğü bir günde, müşriklerden ve müminlerden, Müslümanlardan birçok insanın olduğu bir zamanda, sağ elinin işaret parmağıyla aya işaret ettiğini ve ayın ikiye ayrıldığını, birini dağın bir tarafına, öbürünü öbür tarafına gittiğini, orada bulunanların hepsi görüyorlar. Müslümanlardan ve kafirlerden olanlar görüyorlar. Mesela Abdullah bin Mes'ud, Huzeyfe, Cübeyr bin Mut'im gibi 3 sahabe, bize nakleden sahabelerden bu üçü orada bulunan ve bizzat görenlerden. Mekkeli müşriklerden de orada bulunup görenler demişler ki Muhammed bizi büyülüyor, bize sihir yapıyor deyivermişler. Bunu biz hadis olarak anlatmış olsaydık, yani hadis kitaplarımız anlatsaydı ki hadis kitaplarımız naklediyorlar bunu, Buhari gibi, Taberi gibi, Taberani gibi diğer hadis kitaplarımızda bu olay nakledilir. Ama günümüzde de bir moda var bazı insanlarımızda. Ben hadislere inanmam. Peki hadislere inanman da o hadisleri söyleyen peygamberin getirdiği Kur'an'a niye inanın? Aynı ağızdan çıkıyor. Onu düşünmez. Hadislerin ötesinde Allah Celle Celaluhu bu olayı Kur'an'ıyla bildiriyor. Açınız Kamer suresini, baştan itibaren 54. suredir. Nüzul sırasına göre değil, şu andaki yazılım sırasına göre 54. suredir. اِنْ قُتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَنْ شَقَّلْ Kameru. Kamer kelimesini Türkçe'de de kullanırız biz. Yani genelde ay deriz, dolunay deriz ama kamer kelimesi de eski dilimizde kullanılmış bizim. Ven şakka kelimesini de bazı türevlerini Türkçe'de kullanırız. Mesela şık kelimesini kullanırız. Bu maddenin birinci şıkkı, ikinci şıkkı diyoruz. İki şıkka ayırdık diyoruz. Türkçe'de kullandığımız o kelimeyle. Ven şakkal kameru. İnku terabetis saatu. Kıyamet yaklaştı. Ven şakkal kamer. Ay ikiye bölündü diyor Allah Celle Celaluhu. Efendim, itirazları. Kur'an ayet-i kerimesini zaten hadisi esas almıyor, kabul etmiyor da. Kur'an ayetini de bir zorlamayla ay ileride yarılacak manası versek gavur olmayız ya diyenler bir tek dayanakları var. Diyorlar ki eğer ay ikiye ayrılmış olsaydı batılı rasathaneler bunu görürler, yazarlardı. Batılıların yazmış olduğu hiçbir kitapta bu olaydan bahsetmediğine göre böyle bir olay olmamıştır. Mantıkları bu. Maalesef Batı karşısında mağlup olmuş aydınlarımızın geliştirdiği bir mantıktır bu. Bunun bir benzerini şöyle nakleder. Mehmet Akif merhumun değerli arkadaşlarından Abdülreşit İbrahim Efendi, Kazanlı bir Türk, gazeteci, Türkiye'ye gelmiş, İstanbul aydınlarını çok etki altında bırakmış. Buradan Mekke'ye geçmiş, Hindistan'a geçmiş, Japonya'da birçok insanın Müslüman olmasına sebep olmuş. Japonya'da bir caminin temelini atıp camiyi de yapmış. 1900'lü yıllarda, 1910, 1900 ve 1910 yılları arasında. Diyor ki o, Alemi İslam diye de bir kitap yazmış, iki ciltlik. Mehmet Akif merhum onu Sırat-ı Müstakim yayınların arasında yayınlamış. Sonra o bugünkü Latin alfabesiyle, Türkçe alfabeyle yeniden sadeleştirilerek basıldı tekrar. Hindistan'da, ya affedersiniz, Çin'de Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ın kabrini gösterdiler bana diyor. Kendilerine dedim ki, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ın kabrinin burada olması mümkün değil. Bunu batılı kaynaklar bahsetmiyor dedim. Onlar da dediler ki, bir şeyin doğru olması için Çin kaynaklarında yazılı olması yeterli değil mi? İlla batılı kaynaklarda mı olması gerekir? Dediler diyor. Doğru söylüyorlardı. Ha, Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın kabri midir onu onaylamıyor ama orada bir sahabe veya sahabe çocuğunun kabri olduğu kesin kanaati var. Şimdi iş adamlarımız gittiğinde orayı ziyaret edenler bana bahsettiler. Tarihin ta 1400 yılından beri, yani 1400 yıldan beri orası sahabe kabri olarak ziyaret edilmeye devam ediyormuş. Şu anda da çok iyi bir şekilde korunuyormuş. Asıl anlatmak istediğim şu. Hint kaynakları yazarsa, Çin kaynakları yazarsa, Japon kaynakları yazarsa bir değeri yok. Bir kısım aydınlarımıza göre. Ama İngiltere'de veya Almanya'da veya Amerika'da sıradan bir adamın sıradan bir kitabında olursa bizimkiler için o çok değerli. Allah rahmet eylesin, Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme edildi. Bu surenin bu birinci ayet-i kerimesinin tefsirinde diyor ki, Hindistan'ın bir vilayeti olan Malabar eyaletinin hükümdarı Racası'nın bizzat kendisinin o zaman 1400 yıl önce ayın ikiye yarıldığını maiyetiyle beraber gördüğü ve bunu Malabar tarihine kaydedildiğini ve şu anda da Malabar'da kütüphanelerde bu kitabın var olduğunu Mevdudi merhum Tefhimül Kur'an'ında bize haber vermektedir. Muhterem seyirciler, olayın 1400 sene önce olduğunu düşünün. Uzay bilimleriyle araştırmacılarımızın o günü çünkü kısıtlı imkanlarını düşünün. Dünyanın yuvarlak olduğunu, bir tarafta ay doğduğu halde öbür tarafında doğmadığını, öbür taraf gündüz yaşıyor. Yani öbür taraftaki insanlar mesela o anda Amerika'da gündüz vakti. Gündüz vaktinde ayın ikiye yarıldığını oradakiler göremezler ki. Öbür taraftakilerin havası bulutlu, olayı görmemiş olabilirler. Zaten bir anlık bir an. Yani ay gidiyor, ikiye ayrılıyor ve tekrar toplanıyor. Onlar gördükten sonra. Ama buna rağmen ve in yarav ayeten yuridu ve yekulu sihrun müstemir. Bu mucizeyi görmelerine rağmen onlar yüz çevirdiler ve dediler ki bu bir devam eden sihirdir. diyorlar. Bir başka ayet-i kerimede ve in yara kulle ayetin la yu'minu biha. Her türlü mucizeyi görseler de iman etmeyecek olan iman etmez diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, aslında bizim mucize aramamıza gerek yok. Her şey mucize. Ömründe hiç kuş görmemiş, yumurta görmemiş bir adam düşünün. O adamla karşılaştınız ve yumurtayı gösteriyorsunuz adama. Diyorsunuz ki bu bir yumurtadır. Bunun içindeki yenir deseniz inanmaz. Yedirirseniz inanır. Onu tutarsınız, yağda veya suda pişirirsiniz, yedirirsiniz inanır. Derseniz ki bundan bir de kuş çıkar. Yok canım, sihirbaz mı bu adam der. Yani şapkanın içinden kuş çıkarır gibi yumurtanın içerisinden kuş çıkarma. Bu Allah'ın mucizesi devamlı tekrarlandığı için bizim gözümüzden kaçıyor bu. Elimiz bir mucize. Hazreti Adem'in eli bizim elimiz gibi. Bizim elimiz onun eli gibi. Yani binlerce milyonlarca yıl öncesinde de el bu kadar kabiliyetliydi. Şimdi insanlar robot yapıyorlar. Yürüyüşüne bakın, hareket edişine bir bakın. El gibi kabiliyetli değil. Bu el binlerce yıl önce Hazreti Adem'de de bu kadar kabiliyetli idi. Kara topraktan Allah Celle Celaluhu bir tarafta menekşenin morunu, öbür tarafta karanfilin kırmızısını çıkarıyor. Bunların hepsi bir mucize. Özellikle hanımlarımız, evlerinizdeki saksılardaki çiçeklerinize bir bakıverin. Toprak aynı, su aynı ama renk ayrı, desen ayrı. En hassas müzehhibenin veya müzehhibin, tezhip sanatkarının yaptığından milyonlarca kat ince ve hassas fırçalarla o çiçekleri yaradan Allah Celle Celaluhu. Bunlar bizim iman etmemiz için yeterli. Ama Rabbim diyor ki ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha. Ama gavura gelince o bütün ayetleri göstersen inanmaz. Burada ise der ki bu ve yegulu sihrun müstemir. Bu bir sihirdir. Devam edip geliyor. Yani şapkanın içinden kuş çıkaran adam gibi bu peygamberlerin yaptığı da sihirden ibarettir der ve inanmamasına devam eder. Bakara suresinde Rabbim Yahudileri bize anlatırken der ki onların kalpleri taşlar gibidir. Hatta ev eşed de haşye fehye kel hicarati ev eşed. Onların kalbi taş gibidir, daha da şiddetlidir. Yani kayadan da katıdır. Ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah. O taşlardan niceleri var ki Allah'ın haşyetinden yuvarlanır. Nicelerinin içerisinden de lema yetefeccaru minhul enhar. İçinden sular fışkırır diyor. Kayaların içerisinden su fışkırıyor. Ama kafirin gönlünden bir damla merhamet suyu dahi çıkmıyor muhterem seyirciler. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce çocuğu gıdasızlıktan öldürüyor. Çağımızın kafiri yüreğine merhamet denen şey gelmiyor. Bakanından bir tanesi yahu bu çocuklara acıyalım dediği için görevinden alıyor. Bir başkası diyor ki abi ben senin yerine 100 bin değil 200 bin öldürürüm. Öyleyse seni bakan yapayım. Dışişleri bakanını yapayım deyiveriyor. Muhterem seyirciler. Bu katı kalpli kafirlerle yumuşak kalpli müminler aynı toprakta defnedilecekler. Onların da toprağından otlar meydana gelecek ama ben öyle inanırım ki bir gavurla bir mümini aynı toprağa gömseler, üstüne bir gül dikiverseler Gülün dikeni o kafirin teninden olur. Gülü de müminin teninden olur. Biz kalbimizi yumuşatalım Allah'ın zikriyle. Biz gönlümüzü yumuşatalım Allah'ın zikriyle. Elimizi yumuşatalım Allah'ın zikriyle. Kimseye zarar vermemeye dikkat edelim. Vettebu ve kezzebu vettebu ehvaehum ve kullu emrin müstakir. Onlar Allah'ın kitabını yalanladılar. Peygamberini yalanladılar. Kendi hevalarına uydular diyor Rabbim. Zaten insanoğlunun birinci düşmanı kendi içindeymiş. A'da aduvvike beyne cembeyke diyor Peygamber Efendimiz. Senin en amansız düşmanın kendi içindedir diyor Efendimiz. İnsani olan kafirler ve düşmanlar evin dışında kalır. Ama nefsimiz bizimle beraber yemeğe oturur. Bizimle beraber namaza durur, bizimle beraber yatağa girer. Ve bize düşmanlık yapar. Nasıl düşmanlık yapar? Ya sen bunu ne güzel düşündün be. Ve senin bu düşündüklerin var ya, insanlığı kurtarır. Sakın ha, Allah'ın sözüymüş, peygamber sözüymüş, onlara uyma. İnsanlığı kurtaracak olan düşünce senin düşündüğündür deyiveriyor. Onun da elinde bu sefer askeri ve ekonomik güç var. Bütün dünya insanına diyor ki öyle yok öyle demokrasi memokrasi. Benim dediğim dedik, çaldığım düdük. 200 devletmiş, oylama yapacakmış. Geçin onu. Benim dediğimi tutanlar benim yanımda, benim dediğimi tutmayanlar benim karşımda, terörün yanındadır deyiveriyor adam. Kendi fikrini her şeyin üstünde görüveriyor. Bu zararı kendine veriyor yalnız. Onlar kendi hevalarına uydular diyor Allah Celle Celaluhu. Ama ve kulli emrin müstakir. Her şey kararlaştırılmıştır. Kararlaştırıldığı yere kadar gidecektir. Vel kamera kaddernahu menazile. Allah aya da menziller yaratmış, takdir etmiş. O hilalinden dolunayına dönüşür. Dolunaydan hilale dönüşür ya. İnsanlık tarihi de böyle. Ve tilkel eyyamun nudaviluha beynen nas. İnsanlar arasında bu günleri biz evirir, çeviririz diyor. Devletlerden bir kısmı yükselir, bir kısmı alçalır ama İslam'ın hızı kesilmez. O devam eder, gider. Rabbim bize geçmişten örnekler verir. Ve lekad ca'ehum minel enba'i ma fihi müzdecer. Onlara haberler geldi geçmişten. Peki Allah geçmişten bu haberleri bize niye verir? Bizi doğru yola ulaştırmak, eğri yollardan vazgeçirmek için Allah Celle Celaluhu bu haberleri vermektedir. Bakın şu kavim, Ad kavmi böyle yaptı ve neticede helak oldu. Ahirette cehennemi boyladı. Semud kavmi şunu yaptı. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi böyle hareket etti. Onlar da zarar ettiler. Peygamber'e uyanlar, bu dünyaları da güzel oldu. Ahiretleri de güzel oldu. Oraya gidiniz diye Allah Celle Celaluhu bu hikmetli haberlerini bize haber verdiğini ifade ediyor. Hikmetün baligatün. Bu verilen geçmişten haberler mükemmel hikmetlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ama onlar bu uyarılardan faydalanmadılar. Bu uyarılar onlara fayda vermedi diyor Allah Celle Celaluhu. 1400 sene öncesinin kafirine fayda vermedi. Tabi inanmayanlarına. Kafirlerden birçoğu iman ettiler. Kim iman etti? Yine Kur'an'ın ifadesiyle doğruyu arayanlar. Doğruyu arayanlar. İnsan kafirdir ama doğruyu aramaktadır. Yahudidir, doğruyu aramaktadır. Hristiyandır, doğruyu aramaktadır. Budisttir, doğruyu aramaktadır. Arayan Mevlasını da bulur, belasını da bulur derler ya. Doğru yolda aranacak olursa Mevla bulunur. Yanlış yolda, eğri yolda aranacak olursa tabii ki belasını bulur insanlar. Fetevelle anhum yevme yed'u da'i ila şey'in nükür. Onlardan yüz çevir. Bir gün gelir, insanların bu dünyada eşini, emsalini görmedikleri bir azaba onlar çağrılır diyor Allah Celle Celaluhu. Bir davetçi onları çağırır bir yere, cehenneme çağırır. Ama azabını dünyadaki azaplarla, işkencelerle tarif etmek mümkün değildir. İlâ şey'in nükür bunu ifade ediyor. Bu dünyada işte şu gibiydi denemez. Allah Celle Celaluhu yine bildiklerimizden hareketle cehennemi bize tarif ediyor ama o değildir. Yani bu dünyadaki değildir. Eski hocalarımız güzel bir tarif yapmışlar. Ben hadis olarak görmedim ama hoşuma gider. Yeryüzünün tamamını yakacak olan bu ateş, hani ormanları kasıp kavuruyor ya, bir şehirleri bazen alıp götürüyordu. Ateş derler, cehennem ateşinin kıvılcımının 70 defa da suda yıkanmış halidir. Hocalar güzel ifade etmiş. Ayet değil yalnız. Hatırınızda öyle kalmasın. Hadis de değildir. Ama cehennemin şiddetini anlatmak için söylenmiş edebi bir söz olarak kabul edelim bunu. O kıvılcımın 70 defa suda yıkanmış ve yeryüzüne indirilmiş halidir. Binlerce dönümlük ormanı bile yakan o ateş böyle. Allah korusun. Kibritin alevine çocuğumuzun teni dayanamaz. Çocuğumuzun parmağı yanmadan ananın yüreği yanıyor. Analar, babalar, babalar, teyzeler, halalar, dayılar, amcalar, çocuklarımızı, yeğenlerimizi, tenimizi, canımızı yakmamak için bu dünyada güzel yaşamak lazım. Yahu öyle bir şey ki dinim bu dünyayı güzel yaşa diyor. Yani din bir zorluk yüklemiyor bize. Bu dünyayı güzel yaşa diyor. Yoksa kötü yaşayacak olursan bu dünyada, milletin malını gasp edersen, Allah'ı inkar edersen, her türlü kötülüğü yapacaksan, hortumlarsan, köşeyi dönersen, gasp yaparsan, organ mafyasına soyunacak olursan, kadın ticareti yapmaya kalkacak olursan, uyuşturucu ticareti yapacak olursan, Huşşe'an ebrsaruhum yahrucune minel ecdati keennehum ceradun münteşir. Kabirlerinden çıkarlar mahşer yerine doğru çekirge sürüsünün dağılışı gibi dağılmış olarak gelirler ama gözler yerde. Korku içerisinde, Türkçe süklüm püklüm dediğimiz suçlu insanın huzura gelişi, cezasını çekmek üzere gelişi, süklüm püklüm diye ifade ederiz ya, işte onu gözler yerde, süklüm püklüm, korku içerisinde Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna hesap vermek için. Muhdi'ine ile da'i yekulul kafirune hâzâ yevmun asir. Davet edene doğru geliyorlar koşarak. Kafirler diyorlar ki vallahi zor bir gün bugün. Bugün zor bir gün. O günü kolaylaştırmak için bugünün kolaylığını yaşamak lazım. Bugünün kolaylığı dini yaşamaktır. Dini yaşamak bizim iffetimizi korumamıza sebep olur. Dini yaşamak bizim dilimizi temiz tutmamıza sebep olur. Dini yaşamak midemizi haramlardan uzaklaştırmamıza sebep olur. Dini yaşamak yalanı engeller. Dini yaşamak onun bunun şahsiyetini rencide edecek haberlerden, filmlerden, her türlü hareketlerden uzak durmamıza sebep olur. Yani o dünyamız da güzel olur bizim dini yaşayacak olursak. Rabbim bizi alıyor, hani gökyüzünden haberler veriyor, yeryüzünden haberler veriyor, bir de geçmişten haberler veriyor Rabbim. Kezzebet kablehum kavmu Nuhin, fekezzebu abdena ve kalu mecnunun vezdücir. Daha önce de Nuh'un kavmi Nuh'u yalanlamıştı. Bizim kulumuzu yalanlamışlardı onlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani o peygamberi Nuh Aleyhisselam'a abedena bizim kulumuz diyor Allah Celle Celaluhu. Burada bir sahiplenme ve sevgisini ifade etme vardır. Ve onlar ise Allah Celle Celaluhum Resulüm dediği, kulum dediği Nuh Aleyhisselam'a onlar deli diyorlar. Muhterem seyirciler, hani iki zengin vardır. İkisi de kötü yollardan trilyonları elde etmişler, trilyon dolarlar. Dikkat edin, trilyon dolarlar. Adamların yalnız içkileri, satılışı yapan içkileri bir şehrin tamamını besleyecek şekilde. Yalnız içkileri adamların. Yani zenginliğin Türkiye'deki ve dünyadaki boyutuna bir bakın. Daha önce bir araştırmacımız dünyadaki 225 tane zenginin mal varlığının %4'ü 6 milyar insanın rahat bir şekilde yaşamasına yetiyormuş. Türkiye'de ve dünyadaki zenginliğin boyutuna bak. Böyle zenginlerden bir tanesi bir gün kelime-i şehadet getiriyor. Diyor ki ben bunları haram yollardan kazandım. Yetimlerin gözyaşından kazandım. İnsanların bileğini bükerek kazandım. İnsanların boyunlarını bükerek kazandım. Kanunların maddelerini tereyağından kıl çeker gibi çektim. Kanuna da uygun yaptım ama yanlış yaptım. Bütün serveti, hazineyi hortumla kendime akıttım. Ama ben bu yanlıştan vazgeçiyorum. Kelime-i şehadet getiriyorum. Sahiplerine iade ediyorum. Dese, diğer arkadaşları, ya arkadaş hastalanmış, delirmiş, tedavi görmesi gerekir. Bir araya gelelim de arkadaşa yardım elimizi uzatalım, Bakırköy'e bir yatıralım gibi. Hocam olmaz bu demeyin. Bakınız, 1994 yılında bir dergimizde, İslami bir dergi değil, İslami olmayan bir dergide bir doktora tezinin özeti yayınlandı. İngiltere lordunun birinin oğlu Müslüman olmuş. Ve İngiltere'de İslami hizmetler için bütün mal varlığını seferber kılmış. Baba Amerika'dan yardım istiyor, lord. Amerika'da doktorlarını göndermiş. Kimi? Vietnam'a katılıp deliren askerleri tedavi eden doktorları gönderiyorlar. Çocuğun tedavi edilmesi için. O doktorlar onu 3 ay bir yerde zorunlu olarak, Amerika komandolar da göndermiş oraya. Onlar zorunlu olarak tutuyorlar doktor tedavisinde. Çocuğu tedavi edecekler. Ama 3 ay kaldığı zaman içerisinde İmanı daha fazla kuvvetlenmiş. Baba servetinden mahrum etmekle, evlatlıktan silmekle, çocuğunun delirdiğini söylemekle ancak kendi görevini yerine getirebiliyor. Çare bulamıyor. Yani Nuh Aleyhisselam'a Rabbim o benim elçimdir, o benim kulumdur diyor. Ama o kafirler güruhu diyorlar ki bu delirmiştir. O gün öyleydi, bugün de böyle hala. Sömürüyorsun, hortumluyorsun, yetimi, fakiri, dulu, vatandaşın bütün haklarını gasp ediyorsun. Aklı başında adam, zeki insan, iş bilen, iş bitiren adam olarak saygın bir yer elde ediyorsun. Birileri nezdinde, midesinde haram olanların resepsiyonlarına katılabiliyorsun. Ama bir gün ben bunların tamamını dağıtacağım diyecek olursan, yazık, üşütmüş deyiveriyorlar. İşte Nuh Aleyhisselam'a da yazık, üşütmüş, delirmiş deyiveriyorlar. فَدَعَا رَبَّهُ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ Nuh Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi, Rabbine dua ediyor. Ben bunlara karşı mağlup durumdayım. Yani mağlup durumda olduğu şu, etkili olamadım, bana yardım et ya Rabbi diyor. Rabbim gökyüzünden yağmurları indiriyor, yeryüzünden suları fışkırtıyor ve o topluluğu helak ediyor ve Nuh Aleyhisselam'a iman edenler kurtuluşa eriyor. Çağımızın gemisi Kur'an'dır, İslam'dır. Buraya sığınanlar kurtulur, ahiretin azabından, dehşetinden, bu dünyanın da zilletinden kurtulurlar. İzzetiyle yaşamlarını sürdürürler. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.